गोठन वारा जे हाल में सुमिल हुजन त महल रातो वाह पाण ते असांजे अज़ाब पहुचण खां छो बेपरवाह थिया आहिनि।